ุบายสร้างครอบครัวแสนสุขความสุขที่สดชื่นสำหรับครอบครัวคือสามีภรรยารักและเมตตาสงสารซึ่งกันและกันนี่จุดใหญ่มันอยู่ที่ตรงนี้พยายามปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่าระแวงสงสัยซึ่งกันและกันทุกคนให้ตั้งอยู่ในศีล 5ศีล 5ระหว่างเราสองคนนี่แหละไม่ต้องไปเอาอื่นไกลถ้าปฏิบัติได้รับรองว่ามีความสุขเยือกเย็นสบายถ้าเราเกิดระแวงสงสัยกันขึ้นมาเมื่อไหร่เราจะทุกข์เมื่อนั้นอุบายวิธีก็มีแค่นี้ขอให้ปฏิบัติจริงเถอะรับรองว่าสุขจริงๆนอกจากจะสุขแล้วผลพลอยได้ทรัพย์สินเงินทองมันจะค่อยทยอยมาทยอยมาตามบุญบารมีของเรากระตุ้นต่อมโลภมาใช้ประโยชน์สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหรือการสร้างความดีเนี่ยคือบาปสิ่งที่เราทำผิดทั้งหลายนี่การฆ่าการเบียดเบียนข่มเหงอิจฉาตาร้อนนี่คือบาปเมื่อเรามีศีล 5แล้วเราไม่มีสิ่งนี้มันก็ตัดทอนผลเพิ่มของบาปสิ่งที่เราทำต่อไปนี้ไม่ผิด5 ข้อนี่มันก็มีแต่ความดีถ้าใครยังไม่โลภยุใจให้มันเกิดความโลภมากๆเพื่อผลประโยชน์ในงานการของเราหรือชีวิตประจำวันของเราแต่อย่าไปทำผิดศีล 5 ข้อใดข้อ 1พระท่านไปเที่ยวสอนว่าโยมละความโลภเสียละความโลภเสียเช่นอย่างสถาบันที่เราทำงานหารายได้เลี้ยงครอบครัวอยู่ผู้ที่เขาเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเขารวยพอแรงแล้วเขาจึงทำกิจการใหญ่โตถึงระดับธนาคารได้แล้วแทนที่เขาจะหยุดบางคนอาจจะว่ามันรวยจนกระทั่งไม่มีที่จะเก็บแล้วมันจะโลภไปถึงไหนแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นหน้าที่ของมนุษย์โดยที่ว่าเขามีความสามารถเพียงใดแค่ไหนเขาใช้ความสามารถของเขาออกมาทำงานทำงานเพื่ออะไรเพื่อสังคมเพื่อโลกเพื่อประกาศความสามารถของเขาถ้ายิ่งเขามีศีลธรรมสำทับเข้าไปด้วยเขายิ่งวิเศษเขาพร้อมทั้งสมบัติอันเป็นวัตถุธรรมพร้อมทั้งสมบัติเป็นคุณธรรมเขายิ่งเป็นผู้ประเสริฐแล้วทีนี้ผลงานที่เขาทำที่มันจะออกมาเนี่ยมันช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นหลักการสร้างประชาธิปไตยคือสร้างตัวเองให้มีหลักฐานถ้าเราสามารถสร้างหลักฐานให้ร่ำรวยได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นประชาธิปไตยจะผ่องใสขึ้นมาแล้วทีนี้คนเราในเมื่อมันเต็มแล้วมันเหมือนน้ำตักน้ำใส่ตุ่มเทใส่เท่าไรมันก็ล้นออกล้นออกทีนี้คนมั่งมีมหาเศรษฐีทั้งหลายเขาก็ล้นออกมาปีหนึ่งหลายหมื่นหลายพันล้านรวมกันแล้วหลายหมื่นล้านทีเดียวแหละที่มันล้นออกมาเป็นประโยชน์ส่วนรวมเมื่อก่อนนี้หลวงพ่อเนี่ยมีแต่นั่งกินบุญของคนอื่นอยากจะทำบุญอย่างเขาบ้างก็ไม่ได้ทำเพราะมันไม่เต็มเวลานี้เต็มแล้วถึงไม่ใช่มหาเศรษฐีแต่มันก็เต็มแล้วเต็มทั้งคุณธรรมเต็มทั้งวัตถุธรรมในเมื่อมันเต็มแล้วมันก็ล้นออกมาไปเป็นทุนการศึกษาเด็กยากจนบ้างเป็นโรงพยาบาลบ้างโรงเรียนบ้างอย่างที่ทำอยู่ทุกวันนี้ถ้ามันพร้อมแล้วมันก็ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เพียงเอาชื่อไปลงในใบประกาศทอดผ้าป่าเท่านั้นมันก็ยังได้เงินแสนเงินล้านถ้ามันพร้อมแล้วมันก็ล้นมาเป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างนี้แม้แต่เรานั่งอยู่เฉยๆมันก็ยังมีประโยชน์ถ้าหากว่าคนรู้จักเอาประโยชน์จากเราขนาดที่กล่าวถึงชื่อ ขนาดผีมันไปเข้าสิงคนอยู่จังหวัดภูเก็ตมันยังบอกว่าให้ไปทำสังฆทานกับหลวงพ่อพุทธที่โคราชถึงจะหมดเคราะห์มันยังบอกอย่างนี้ทั้งที่หลวงพ่อไม่ค่อยได้ไปภูเก็ตเท่าไหร่นักปีละหนก็ยังไม่เคยแต่แล้วมันไปเข้าสิงคนโอ้ยจนเนี่ยเคราะห์หนักต้องไปทำสังฆทานกับหลวงพ่อพุทธที่วัดป่าสารวันนครราชสีมาอุตส่าห์นั่งเครื่องบินมาทำสังฆทานที่เนี่ย